پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدین یہ عراق کا ایک شہر ہے، غالباً اس کو مدائن بھی کہتے ہیں۔ پرانے دور کا قصہ ہے کہ اہل مدین تجارت پیشہ اور کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر تھے بت پرست۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ ایک گناہ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، مطلب کہ ان کا عقیدہ بھی غلط اور عمل بھی غلط۔ رب العزت جل جلالہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، رب العزت جل جلالہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یوم محیط کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو اور دین میں فساد نہ کرو۔ اللہ عز و جل کے دیے سے جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اس پر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو جواب دیا، بارہویں پارے کی آٹھویں رکوع میں وہ اس طرح ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا في أموالنا ما نشاء لأنت الحليم الرشيد۔ ترجمہ کنز الایمان، بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں؟ ہاں جی، تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا، لیکن وہ ان حرکتوں سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو کہنے لگے، پارہ 19 رکوع 14، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ جب حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پارہ 9 رکوع 1، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بالحق وانت خير الفاتحين. ترجمہ کنزول ایمان. اے ہمارے رب عز و جل، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر. رب العالمین جل جلالہ کے سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی. حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا فرمانا ہی تھا کہ رب تبارک و تعالی نے فوراً دعا قبول فرمالی. چنانچہ ارشاد قرآنی ہے، پارہ 19 رکوع 14، فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلہ انه كان عذاب یوم عظیم. ترجمہ کنز ایمان. تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. اہل مدین پر آگ کا بادل مسلط کر دیا گیا جس سے آگ برسی اور یہ سب تباہ و برباد ہو گئے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس عذاب کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی بھیجی، وہ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک سرد خوشگوار بادل بھیجا، مرد عورت اور بچے سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. جب وہ سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو بادل سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے. نعوذ باللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ کتنا خوفناک جرم ہے، اور آج بد قسمتی سے یہ مرض عام ہے، جسے دیکھو وہ ناپ تول میں کمی کر کے، ملاوٹ کر کے، دھوکا دے کے پیسے جمع کرنے میں مشغول ہے. اتنا نہیں سوچتا کہ جس طرح آج میں کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہوں، لوگ مجھے بھی کندھا دیں گے، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، مجھے بھی کفنایا اور دفنایا جائے گا، مجھے بھی قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا. اس وقت میری کمائی میرا ساتھ نہیں دے سکے گی. غفلت کے پردے پڑے. میٹھے میٹھے سارے بھائیوں، حالت یہاں تک پہنچی ہے ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنے اور حرام کمانے کی، کہ گویا اس کو اب عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا، معاذ اللہ. حالانکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ اور بندوں کی حق تلفی بھی ہے. اس طرح کرنے سے مال میں بظاہر وقتی طور پر اضافہ ہو بھی جائے تو کیا ہوا، نتیجتاً ہلاکت ہی ہلاکت ہے. دیکھو نا، کبھی ڈاکٹروں کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے، کبھی ڈاکوؤں کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے، کبھی آپریشن میں پیسہ چلا جاتا ہے، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی جیب کترا اس کو لے جاتا ہے. خیر، جو ایسا مال یوں ہوا یہ حرام کا ہے ضروری نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مال یوں بھی تو چلا جاتا ہے، بندے کے پاس کتنا رہ جاتا ہے، دل جلتا ہے اس کا بس. تو بہرحال یہ کہ ڈنڈی مارنے میں اور ملاوٹ مالا مال بیچنے میں دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں عذاب علیم کی وعید ہے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بزاز یعنی کپڑے کا بیپاری، کپڑا لیتے وقت ڈھیلا رکھ کر نہ پہ اور دیتے وقت سخت کر کے کھینچ کر دے، وہ بدترین فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے. اور جو قصاب اس ہڈی کو گوشت میں رکھ کر بیچے جس کو بیچنے کا رواج نہیں، وہ بھی بدترین فاسقین میں داخل ہے. کیوں؟ گوشت کئی ہڈیاں ہوتی ہیں جس کو پھینکنے کا رواج ہوتا ہے، لیکن بعض قصاب ان کو بھی توڑ کر گوشت کے ساتھ چلا ڈالتے ہیں، تو ان کی بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سخت مذمت فرمائی. نے گویا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جبھی تو بدترین فاسقین میں داخل ہے. جو شخص غلہ فروخت کرے، اناج گیہوں کڑک چاول، اور عرف و عادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے، وہ بھی ان میں داخل ہے. اور یہ سب باتیں حرام و ناجائز ہیں، اور ہر قسم کے کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا فرض و ضروری ہے. اسی طرح دودھ میں پانی ملانا، اچھا مال اوپر اور گھٹیا مال نیچے رکھنا جبکہ مقصود دھوکہ دینا ہو، اچھا مال دکھا کر گھٹیا مال دھوکے سے پکڑا دینا، پھل یا سبزی وغیرہ پر پانی چھڑک کر وزن بڑھا دینا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. ہاں اگر یہ عیوب گاہک کو دکھانے کے بعد مال فروخت کیا جائے تو پھر گناہ نہیں، لیکن آج کل عیوب عیب مال کا عیب یا فالٹ کہاں دکھایا جاتا ہوگا. اسی طرح دودھ میں پانی ملانا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہی کا تو ذریعہ ہے، ڈنڈی مارنے ہی کا تو ذریعہ ہے کہ پون سر دودھ دیا اور پاؤ اس پہ پانی ڈال دیا، یہ ناپ تول میں ڈنڈی ماری نا کہ سیر کا پون سیر دیا، لیٹر کا پون لیٹر دیا. حق العبد بھی تلف ہوا، اس کے بدلے قیامت کے دن ان کو نیکیاں بھی دینی پڑیں گی جن کو اس طرح دھوکے سے دودھ دیا. ہاں اگر کہہ دیا کہ بھائی اس میں اتنا اتنا پانی ملا ہوا ہے، یا فلاں فلاں ہم نے اس میں چیز ڈالی ہے، یا اتنا اس میں سے کریم نکال لیا ہے، تو اب گناہ نہیں. گاہک کو، ایک ایک گاہک کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اس میں سے اتنا پرسنٹ کریم نکلا ہوا ہے، کریم نکلا ہوا دودھ بھی تو چلا دیا جاتا ہے، یا اتنا اتنا پانی ملایا، یا فلاں فلاں چیز ہم اس میں ڈالتے وزن بڑھ جاتا اس سے. تو ابھی آپ کو پریشانی تو ہوگی، شرم بھی آئے گی، لوگ کوئی کوئی باتیں بھی سنائیں گے آپ کو، لیکن قیامت کی شرم سے اور قیامت میں جو عذاب دینے والوں کی فرشتوں کی ڈانٹ ہے وہ برداشت نہیں ہو سکے گی. اور آپ اس طرح بتائیں گے تو کئی لوگ انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے آپ سے، ایسا بھی نہیں کہ سبھی بدزن ہو، بلکہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ کرے گا تو آپ کا دھندا بڑھ جائے گا. آپ لکھ کر بورڈ لگا دیں، دودھ کی دکان ہے آپ کی، کہ کہنے کو خالص دودھ ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا پرسنٹ پانی ملا ہوا ہے، آپ لکھ دیں، آپ کی روزی کہیں نہیں جاتی. جو روزی مطلب مقرر ہے، مقدر ہے، وہ کہیں نہیں جاتی. اگر آپ پاورفل ہیں اور اپنی دکان کے مالک ہیں تو ایسا کر سکتے. جیسے جو دودھ گرم کرتے وہ تو لازمی پانی ملاتے، ان کو بھی یہ اطلاع کرنی پڑے گی کہ ہم پانی ملا کر گرم کرتے، اتنا پانی ملاتے ہیں تاکہ یہ جل جاتا ہے. اس طرح یہ سمجھانا پڑے گا، کیونکہ سارا پانی جلنے نہیں دیا جاتا ہوگا، کیونکہ وہ جو گرم دودھ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پانی زیادہ ڈالتے ضرورت سے اور کم جلاتے ہوں گے، اور باقی پانی دودھ میں چھوڑ کر اس کو چلاتے ہوں گے. چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں. اب یہ دودھ والے حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، زکاتی بھی ہوتے ہوں گے، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، بڑے نیک صورت نظر آتے ہیں، دودھ میں پانی اگر ملاتے ہیں تو یہ ان کی نیک صورتی ان کو کیسے بچائے گی. تو ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جھوٹے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے کہ لوگ یوں بولیں گے, ہم پانی کا بولیں گے تو ہمارا مذاق اڑے گا, ہم کو طنز کریں گے. بھلے کریں, آپ انشاءاللہ بھوکے نہیں مر جائیں گے. آپ اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے ہمت تو کریں. آپ کی جو بھی چیز ملاوٹ والی آپ کی دکان پر ہے, سب کا کپ کو کلیئرفائی کر دیں کہ اس میں اتنا ملاوٹ ہوتی ہے. جو بھی چیز مثلا عطر بیچتے ہیں, آپ عطر میں یہ ملاوٹ ہے لکھ دیں. آپ تیل بیچتے ہیں, تیل میں یہ ملاوٹ ہے آپ لکھ دیں. انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. عز و جل. ایک وقت تھا بے مطلب کھوپرے کا اصلی تیل جس کو اصلی کہتے ہیں سیلون کا, وہ بیچتا تھا, پھیری کرتا تھا عطر کی اگربتیوں کی اور اس طرح, بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کھوپرے کا جو سیلون کا تیل آتا تھا اس پر میں نے فارمولا اس کا دیکھا, تو اس میں 1% یا 2% ایسنس لکھا ہوا تھا تیل میں, غالباً اس کو اس کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے وہ ڈالا جاتا ہوگا. کھوپرے ہی کی طرح کی کوئی خوشبو. تو آپ کو مطلب یہ عرض کروں کہ میں اس تیل کو خالص بولنے سے ڈرتا تھا کہ یار یہ خالص کیسے ہو, 1% 2% اس میں مطلب یہ ایسنس کی ملاوٹ ہے. اور غالباً میں وضاحت کرتا بھی تھا گاہکوں کے پاس کہ یہ اس میں ایسا ہے. غالباً صاحب پوری یاد نہیں, لیکن مجھے اس کا احساس ضرور ہے کہ ایسا ہوتا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ مجھے تو کوئی گاہک میرا نہیں ٹوٹا, اس کو لینا ہو تو لے گا. اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو خالص ہی بولتے ہیں عرف عام میں, سیلون کا تو بہت معیاری مانا جاتا ہے. جب سیلون کے کھوپرے کے تیل کا یہ حال ہے تو پھر پاکستان, یہاں تو کھوپرے کی پیداوار بھی غالباً نہیں ہے یا بہرحال اتنی نہیں ہے کہ جو پورا کر سکے. ہمیں باہر کا ہی ہوتا تو بالکل گلا سڑا اور ویسٹیج کھوپرا ہوتا, اس کا تیل یہاں نکالا جاتا ہے اور پھر اس میں ظاہر خوشبو کہاں سے آئے گی. تو کچھ نہ کچھ احساس تو ڈالنا ہی پڑتا ہوگا اس کی اسمیل ختم کرنے کے لیے. بہرحال یہ کہ جو بھی آپ چیز بیچتے ہیں, چاہے گوشت بیچتے ہیں, اگر وہ باسی ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ باسی ہے. اگر باسی گوشت کو آپ نے نہیں بتایا, گاہک دھوکا کھا کر تازہ سمجھ کر لے گیا, آخرت میں جواب دینا پڑے گا. اسی طرح بیمار جانور کا گوشت صحت کے لیے مضر ہے, پابندی اس پر قانونی طور پر پابندی ہوتی ہے. اگرچہ وہ قانون نافذ کرنے والے جو بھی کریں, وہ تو سب سمجھتے کہ ہمارے قانون کتنے نافذ ہوتے ہیں آج دنیا میں. تو بہرحال یہ کہ بیمار مرغی ہے, بیمار جانور ہے, اس کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ, یہ مطلب جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کا کہنا ہے. اور جب بھی تو یہ پابندی ہے بیمار جانوروں کا گوشت بیچنے پر. تو اب اگر بیمار جانور ہے اس کا گوشت بیچ, یہ بڑی آزمائش ہے, وہ تو بتا ہی نہیں سکتا کہ کیسے بتایا, گاہک بھاگ جائے گا. لیکن اللہ کے لیے مطلب اگر اللہ کے ڈر سے اگر کسی نے تقوی اختیار کیا اور خوف خدا اپنے اندر بٹھا لیا تو انشاءاللہ اس کو ایسی روزی میں برکت ہوگی اور غیب سے ایسی مدد ہوگی کہ اس کی نسلوں کو یاد کرے. اب یہ بڑے دل گردے کی بات ہے, بڑے ہمت کا کام ہے. اور یہ میں نے جو بات عرض کر دی تو ہضم بھی میرا خیال لاکھوں میں کسی کو ہی ہوگی, کیونکہ بات وہ سمجھ میں آتی ہے نفس کو اچھی لگے ہمارے, اور فتویٰ بھی وہی مطلب اچھا لگتا ہے جو ہمارے نفس کے مطابق ہو. اگر فتویٰ ہمارے نفس کے خلاف ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ, چاہے ہم کو الف کا با نہیں آتا, تاویل نکال لیتے. ہم کیا نکالیں گے, شیطان ہم کو سمجھا دیتا. تو یہ اصول یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہونا ہے, شریعت ہمارے مطابق نہیں ہو جائے گی. شریعت کے پیچھے ہمیں چلنا ہے, ہمارے پیچھے شریعت نہیں چلے گی. تو جو بھی شریعت کا فتویٰ ہمیں مفتی اسلام دیں گے تو اس پر ہمیں چلنا ہوگا. ہم مفتی صاحب کو پیچھے نہیں چلا سکتے, ہم علماء کو اپنے پیچھے نہیں چلا سکتے, ہمیں علماء حقہ کے پیچھے چلنا ہوگا, ہمیں اسلام کے قوانین کے پیچھے چلنا ہوگا. اسلام کے قوانین ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے, وہ ہماری پیروی نہیں کریں گے. دین ہمارے تابع نہیں ہے, ہم دین کے تابع ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, آخر یہ مطلب ڈنڈیاں مار کے ناپ تول میں کمی کر کے ملاوٹ والا مال بیچ کر, دھوکے سے مال بیچ کر ہم اکٹھا کر کے کریں گے کیا؟ کھائیں گے اتنا ہی جتنا پیٹ ہے، پہنیں گے اوڑھیں گے اتنا جتنا تن ہے، تو باقی اولاد کے لیے ہوگا، بال بچوں کے لیے اور گھر کے افراد کے لیے اور حساب کتاب کے لیے ہماری پیشی ہو سکتی ہے، ہم کیا کریں گے؟ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے اور اس کے نقش سے وزن میں فرق نہ آئے اس لیے میل کچیل صاف کر رہا ہے، فرمایا بیٹے تیرا یہ کام دو حج اور دو عمروں سے بہتر ہے. اتنے خوش ہو گئے سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا بیٹا بھی دیکھیے کتنا متقی اور پرہیزگار، پہلے دینار تول کر دیے جاتے ہوں گے تو میل کچل اس کا بھر جاتا ہو تو وہ بھی وہ کھورا چرا تھا کہ کہیں مطلب وزن میں میل نہ چلا جائے، اور آج کل تو ترازو بنائے ہی غلط جاتے ہیں، جس میں باٹ رکھا جاتا ہے وہ ہلکا اور جس میں مطلب دے کر سودا تولا جاتا ہے وہ وزن دار، ایک تو یہ اور کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ کر دی جاتی ہے کہ وہ فوراً اس پہ جھٹکے سے وہ رکھا، جیسے گوشت تولنے والے کو اگر آپ نے دیکھا ہو، سب ایسا نہیں کرتے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کہ وہ زور سے مارے گا ترازو کے پلڑے پر ٹھک کر کے مارے فوراً اٹھا لے گا، تو وہ گوشت کے وزن سے نہیں، وہ گوشت پھینکنے کی چوٹ سے پلڑا جھک گیا تو اٹھا لیا، اور ہم سمجھے کہ وزن ہم کو تو بہت جھکتا ہوا تول کے دیا، تو بات وہی ہے چور کی 14 نظریں ہوتی ہے، اور سب کو اتنا شعور نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ وہ مطلب ان کے دھوکے میں نہ آئے، تو اب یہ گوشت والا ہو، مچھلی والا ہو، سبزی والا ہو، انہیں جو بھی بےمانی کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس راستے بےمانی کرنے یہ بہت ہوتے ہیں، بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، باسی سبزی ہوگی خواہ مخواہ اس کو تازہ کہہ کر چلائیں گے کہ یہ تو تازہ، حالانکہ بعض اوقات گاہک پوچھتا بھی نہیں کہ یہ تازہ یا باسی ہے، کچھ نہیں پوچھتا، پھر بھی بولتے چلے جاتے، یعنی گناہ در گناہ در گناہ در گناہ، یعنی مطلب گناہ سے مطلب ڈر ہی نہیں لگتا، جس کی وجہ سے آج کل ہمیں بہت طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. ایک روایت میں جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن اسے جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور دو آگ کے پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو، جب تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنا نہایت ہی سنگین جرم ہے، اور اس جرم سے اللہ عز و جل بہت ناراض ہوتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين. ترجمہ کنز الایمان، کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لے پورا لے اور جب انہیں ماپ تول کر دے کم کر دے، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین جل جلالہ کے حضور کھڑے ہوں گے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، مگر بڑی کوشش کے باوجود کلمے کے بجائے 10-11 ہی کہتا رہا. جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کو لپکتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ رسول پاک صاحب اولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، بلا شبہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے اہل جہنم روزانہ 5 بار پناہ مانگتے ہیں، اگر اس وادی میں پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ اس وادی میں نماز میں سستی کرنے والا اور کم ناپنے والے اور کم تولنے والے لوگ قید کیے جائیں گے۔ تو افسوس ہے جس نے ایسی جنت کو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے ایک دانے یا دو دانے کے بدلے فروخت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کم تولا اور ڈنڈی ماری قیامت کے دن سیاہ روح، زبان نکلی ہوئی، آنکھیں پھری ہوئی، ان کی گردن میں آگ کی ترازو لٹکی ہوئی لائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہاں سے یہاں تک وزن کرو تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک عذاب دیا جائے گا۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جن کے چہرے روز قیامت کالے ہوں گے وہ کم ناپنے والے لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، پانچ باتوں سے بچو، جس قوم نے کم ماپا اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ ان کو مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا، جس قوم نے وعدہ خلافی کی اللہ عز و جل نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا، اور جس قوم نے زکات ادا کرنے میں رکاوٹ کھڑی کی اللہ عز و جل نے ان کو بارش سے محروم کر دیا۔ اگر جانور چوپائے نہ ہوتے تو بارش کے ایک قطرے سے بھی وہ سیراب نہ ہوتے، اور جس قوم میں بدکاری پھیلی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طاعون مسلط کر دیا، اور جس قوم نے قرآن کے علاوہ فیصلہ دیا اللہ عز و جل نے ان کو ظلم و ستم کا مزہ چکھایا اور ایک دوسرے کو ظلم و ستم کا آلہ مشق بنایا۔ یہ آخری الفاظ میں موجودہ دہشت گردی، ایک دوسرے کو ماریں گے جنہوں نے قرآن کے علاوہ فیصلہ دیا، آلہ مشق بن گئے دہشت گردی کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہوگا جب تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو وہ اس کے، یعنی جس کا درہم دبا لیا ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ دھکائی جائے گی اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی جس دن ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھیں گے سب کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ احکم الحاکمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈنڈی مارنے اور کم تولنے سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے، دنیا کے مال کی حرص و طمع اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔